موبائل فون میں گانے اور بےہودہ تصاویر کی موجودگی میں اسماء مبارکہ اور نعتیں ڈلوانا اور تلاوت ڈلوانا کیسا ہے؟ علماء کا اختلاف پایا ہے اس میں، میوزیکل ٹیون ناجائز ہے، میوزیکل ٹیون جو ہے وہ ناجائز ہے، اور جس کے موبائل میں ہو اس کو فوراً اس کو بدل دے اور توبہ بھی کرنی ہوگی، مگر بار بار عرض کرنے کے باوجود بعضوں کا ذہن نہیں بنتا۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ناجائز ہے، کہیں بھی گھر میں بھی ناجائز ہے، میوزک میوزک ہے۔ تو اس ٹیون کے بدلے اور کئی طرح کی ٹیونز کے آپشن ہوتے ہیں مختلف موبائلز میں، تو ایسے مطلب ٹیون رکھے جائیں کہ جو جیسے کہ نارمل ایک گھنٹی بجتی ہے ٹرنگ گھروں میں ہوتی ہے نا بیل، اس طرح کی مطلب کئی طرح کی ہوتی ہے جو میوزک نہیں ہوتی۔ اب آپ کو اللہ نے شعور دیا کہ آپ اس ٹیون پر غور کریں کہ میوزک ہے یا نہیں، شاید بچہ آج کل یعنی میوزک کو تو سمجھتا، اس کا شعور ہو گیا۔ موبائل کی تباہ کاری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب مجھے میسج آیا پچھلے دنوں کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں یہ موبائل میں اب ایسے سافٹ ویئر آ گئے کہ وہ فلمیں آ جاتی اس کے اندر، بے حیا اور ننگی فلمیں یہ موبائل فون میں اب وہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ تو ایسے ایسی حرکتیں کرنے سے رہا، اب جو لوگ یہاں آتے ہی نہیں ہیں یا ہو سکتا ہے یہ حرکتیں کفار کرتے ہوں، کفار بھی کرتے ہوں گے، مسلمان بھی کرتے ہوں گے، نادان مسلمان، یعنی بے حیائی کی انتہا آج سے نہیں ہے۔ میں دعوت اسلامی کے پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک داڑھی والے میرے دوست تھے، ایک داڑھی والے کو اس وقت جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی، لیکن میرا ماحول تو اسی طرح کا تھا، مذہبی تھا، تو داڑھی والے اسلامی بھائی ہوتے تھے، اگرچہ امام عام نہیں ہوا تھا، ٹوپی پہ نہیں آتی تھی اس وقت، ان کو کسی نے عید الفطر کے موقع پر عید کارڈ دیا، میں نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اس پر گفتگو ہوئی تھی، کسی نے عید کارڈ دیا اور مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہ بہرحال یہ کہ آپ کی معلومات کے لیے شاید بولنے میں حرج نہ ہو کہ اس میں ایک جوان لڑکی کا فوٹو تھا، تو وہ موقع دیکھ کر کسی نے ٹکا دیا ہوگا ہاتھ میں قبر میں کہ یہ مولانا کو تنگ کرو، تو اس سے پتا چلا کہ اسے بھی عید کارڈ بھی آتے ہیں۔ وہ یہ بھی میں آج سے شاید 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں، مطلب دعوت اسلامی کو 26 سال ہوئے تقریباً، اس سے 4-5-7 سال پرانی بات ہے، ہاں میرا خیال 26 سال میں، 81 میں دعوت اسلامی کا سلسلہ کام شروع ہوا، 26 ہے آپ، 1401 میں خیال 1401 میں شاید شروع ہوا کام، تو 1428 ہے، آج 27 رات والے 26 ختم ہو گئی، وہ تو آپ نے ایڈوانس میں منا لی معذرت کے ساتھ، وہ حادثہ 26 کی رات کو نہیں ہوا تھا، 26 کی شام کو ہوا تھا، ایک پاپی دنیا میں آ گیا تھا۔ میری پیدائش کے بعد جنہیں شام کا وقت تھا کہ بعد میں پھر وہ 27 رات شروع ہوئی، غروب آفتاب ہوا، یہ سنا ہے گھر میں، تو ابھی ولادت کا وقت آنا ہے اور ایڈوانس میں آپ نے ساری خوشیاں جو ہے وہ، چلو خیر انشاءاللہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ چلیں یہ بھی پتا چلا کہ اصل ولادت کا وقت کون سا ہے، اور وہ وقت پیدان مدینہ میں الحمدللہ مناجات کا وقت ہے، انشاءاللہ اس وقت مل کر امیل سنت کی دراز عمر بالخیر بالعافیت کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ آہ عطار بن گیا انسان، خاک کیوں نہ بنا مدینے کی، سوال میں یہ تھا کہ گندے پوز، اب موبائل میں وہ ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع ہے، خیر انٹرنیٹ تو بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، انٹرنیٹ میں تو اپنے کچھ یعنی کہ اپنا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس میں بھی خامہ کا کوئی نہ کوئی نام محترمہ ٹپک پڑتی ہے، تو اب اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں، کوئی مخصوص اس کا طریقہ، مجھے تو اگر انٹرنیٹ چلانا ہی نہیں آتا، وہ طریقہ پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی طریقہ ہے کہ پھر کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا اس میں، کوئی چیز نہیں آتی، اپنا جو کام کر رہے ہیں وہی رہتا ہے، اب یہ طریقہ مجھے آتا ہوتا تو ضرور عرض کرتا، کوئی جس کے شاید لاک کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسا سسٹم ہے اس میں۔ اب یہ کہ سرے دست یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی وہ تصویر آئی ہم اپنا قصور تو نہیں ہے, تصویر آ گئی کام کر رہے ہیں, آنکھیں بند کر لیں, اس کے آڑے ہاتھ رکھ دے فوراً, یا کوئی ہاتھ جیب کا رومال وغیرہ اس تصویر پر اگر اوپر کی سم سمت ہے تولیا لٹکایا جا سکتا ہے, کچھ حصہ اس کو بند کر دے. اب مدنی ذہن ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کی ترکیب آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہے. اور معلومات کریں کہ یہ تصویریں نہ آئیں اس کا طریقہ کیا ہے, جو اس کے ماہرین یہاں بھی بیٹھے ہوں گے, ماہرین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہوگا, وہ بتا سکتے ہیں. جب جذبہ ہوگا تو سب ہو جائے گا. جتنی تخریب کاری بڑھتی ہے اتنے تحفظ کے انداز بھی ایجاد ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ اصول ہے, جیسے ہمارے ابھی کہتے ہیں کہ جب واردات ہوتی ہے تب پولیس پہنچتی ہے, تو غلط نہیں ہے, پولیس کیا کرے. اب یہ کہ اتنا بڑا ملک ہے یا اتنی بڑی دنیا ہے, اب کس گھر میں کیا واردات ہوگی کچھ نہیں پتا چلتا, پولیس کا قصور نہیں ہے اس میں. خانہ کا بیچاروں کو برا بھلا بولتے ہیں اس معاملے میں, تو بعد ہی میں پہنچیں گے. جیسے یہی کہ دہشت گردی پہلے ہوگی پھر اس کا توڑ شروع ہوگا, بیماری پہلے آئے گی پھر اس کی دوا دی جائے گی, توڑ تو بعد میں ہی ہوتا نا عام طور پہ. یا آپ بولو گے نہیں نہیں وہ کالی کھانسی کے ٹیکے پہلے سے لگائے جاتے ہیں, تو میرے بھولے بھالے اسٹائیں بھائی کالی کھانسی پہلے ایجاد ہوئی تب یہ ٹیکوں کی سوجی نا, وہ جس کی بھینٹ چڑھ گئے تو پھر اس کے اوپر یعنی کہ حفظ ما تقدم کے طور پر ٹیکے ایجاد ہوئے نا, پتا ہی چلا کہ وہ پہلے ہوا. تو تخریب کاری یا بیماری جو بھی وہ پہلے ظہور پذیر ہوگی تو بعد میں اس کا علاج یا اس کا جو بھی وہ روک تھام کا سلسلہ ہوگا. تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک طرح سے یہ فطری نظام ہے کہ اس میں ہم انٹرفیئر کر نہیں سکتے, اس میں کسی کو برا بلا بول ہی نہیں سکتے کہ فلاں جگہ صاحب خود کش حملہ ہو گیا تو پولیس نے گھیر لیا کر لیا, تو پولیس بیچاری کیا کرے, ان کو علم غیب تو ہے نہیں کہ فلاں جگہ خود کش حملہ ہونے والا ہے تو پہلے سے حساب کتاب اپنا درست کر لے, پتا چلے تو شاید پہلے سے بھی بیچارے کر لیں. تو ان میں برائیاں بہت ہیں پولیس میں, جس طرح معاشرے میں برائیاں ہیں اس طرح پولیس میں بھی ہیں, لیکن ہر پولیس والے کو تو آپ برا بھلا نہیں بول سکتے, اس طرح معاشرے کے ہر فرد کو بھی برا بھلا نہیں بول سکتے. ایک سے ایک اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ اعتکاف ہے. اس میں آپ دیکھتے ہوں گے بعض دنیا کی باتیں کرتے ہوں گے, بعض مذاق مسکری کرتے ہوں گے, تو جو نئے آتے ہوں گے وہ غصہ بھی کرتے ہوں گے کہ کیسے لوگ ہیں یہ, ماما بند کیسا کرتے ہیں. لیکن اس میں کئی ایسے ہوں گے جن کو کوئی پہچان ہی نہیں پاتا ہوگا, بالکل چپ چاپ, یعنی کوئی ان کی طرف نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں ہوگا, اور وہی اللہ کے مقبول ہوں گے. پتہ نہیں چلتا کہ کون کس رنگ میں ہے کون کس حال میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نیکوں کے میں برکت نصیب فرمائے اور حسن زن کی نعمت سے نوازے, بدگمانی سے بچائے, کہ بدگمانی ہو سکتا ہے کہ مدنی ماحول سے اٹھا کر کہیں دور جا پھینکے. بدگمانی کرو گے کہ یہ ایسا کرتا ہے وہ ویسا کرتا ہے, تو تین انگلیاں دیکھو, ایک انگلیاں ہم اس کی طرف اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے, تین انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں کہ تم کیسا اپنے آپ کو دیکھ, کہ وہ تو ظاہری کو ایسی حرکت کرتا ہے, ہماری باطنی حرکت کون سی اچھی ہوتی ہے, جیسے کہ گناہوں کو پال کے باطن میں رکھا ہوتا ہے. خالی بدگمانی ہی نہیں ہے, یہ بھی باطنی گناہ اور بہت سارے باطنی گناہ جس کو ہم پال کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرتا ہے. تو اس طرح کی تصویر اگر کوئی آ بھی جائے معاذ اللہ, تو اس کو نہ سنبھالنا چاہیے, نہ کسی کو دکھانا چاہیے, نہ خود دیکھنا چاہیے, بلکہ فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے, ازالہ ہو جائے بس. اس کا قصدن دیکھیں گے اور واقعی وہ بے حیائی کی تصویر ہے, گندی تصویر ہے جس میں شرن دیکھنا اس کا جائز نہیں ہے, تو اب دیکھے گا قصدن ارادہ تن تو گناہگار بھی ہوگا. تو اس کو دیکھیں گے, کیونکہ اب یہ تو اتنا بڑھ گیا موبائل تو درد سر ہو گیا, اس سے بچنا قریب قریب ناممکن ہوتا جا رہا ہے. بچے بچے کے جیب میں آ گیا اور آگے جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں اس میں ٹی وی آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, اس میں ہر چیز آ گئی. دنیا بھر کی مطلب ہے کہ وہ خرافات اس سے ایسا لگتا ہے کہ قریب سب, یہ بھی فون ایجاد ہو گیا, پتہ نہیں یہاں تو شاید نہیں آیا ہوگا کہ فون کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں, یہ آ گیا ہے دنیا. ہاں خریدیں گے تو ہی ملے گا, تو اب یہ کہ غیر عورت غیر مرد ایک دوسرے کو دیکھیں گے باتیں کریں گے کرتے ہوں گے, مطلب آ گیا ہے سنا ہے, یہاں نہیں آیا ہمارے ملک میں شاید نہیں آیا, اللہ کرے کبھی نہ آئے, یہ برائیاں ہی بڑھیں گی. عشق و فسق کے فسانے پھر مزید عروج پر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں آنکھوں کا کفل مدینہ بھی نصیب فرما. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, استغفر اللہ.